taniej o 350 zł. A dodatkowo zyskaj kod na kolejne zakupy. 100 zł za każde wydane 1000. Takie okazje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 29 września, właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Za pół godziny ma rozpocząć się przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Dwie osoby zginęły w nocnych ukraińskich atakach w okolicach Moskwy. Uratowaliście demokrację i utrzymaliście kurs europejski. Premier Tusk komentuje wyniki wyborów w Mołdawii. Zbigniew Ziobro ma zostać dziś zatrzymany i przymusowo doprowadzony na posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. To będzie 9. próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Poprzednie zakończyły się fiaskiem, bo Zbigniew Ziobro albo przedkładał zwolnienia lekarskie, albo unikał komisji, podważając jej legalność. W jednym przypadku został doprowadzony przez policję do budynku Sejmu, ale wcześniej członkowie komisji zakończyli obrady. Odbetonowywanie prokuratury już trwa, tak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Przyznał, że w jej strukturach nadal jest kilkuset ludzi lojalnych wobec Zbigniewa Ziobry, którzy zostali obsadzeni na kluczowych stanowiskach. Bez uników w rozmowie politycznej w Trójce minister Żurek wyraził nadzieję, że dzięki tym zmianom uda się postawić zarzuty Zbigniewowi Ziobrze w sprawie Pegasusa. To musi właściwy prokurator podjąć działania, złożyć wniosek o uchylenie immunitetu. Ja myślę, że te sprawy są tak prowadzone, że z nich wynika, że rola ministra Ziobry byłego była bardzo istotna, więc nie sądzę, żeby w jakiś sposób on uniknął odpowiedzialności, ale nie chcę tego przesądzać. To musi być niezależny prokurator, a później niezawisły sąd. Zbigniew Ziobro to kluczowy świadek w sprawie afery Pegasusa. Kierował Ministerstwem Sprawiedliwości, któremu podlegał Fundusz Sprawiedliwości. Z kasy którego przekazano CBA 25 milionów złotych na zakup oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Zdaniem koalicji rządowej system ten był w czasach rządów PiS-u wykorzystywany do inwigilowania ówczesnej opozycji. W aglomeracji moskiewskiej po ataku ukraińskich dronów zginęły dwie osoby. Eksplozje uszkodziły kilka budynków. Rosyjskie media propagandowe zapowiadają odwet i niezgodnie z prawdą twierdzą, że armia Rosji atakuje wyłącznie ukraińskie obiekty wojskowe. Według rosyjskiego resortu obrony minionej nocy nad Rosją zarejestrowano 89 ukraińskich dronów. 4 z nich eksplodowały w obwodzie moskiewskim. Jeden z bezzałogowców uderzył w blok w miejscowości Woskresińsk. W wyniku pożaru życie straciły 2 osoby. 2 osoby zostały ranne po ataku ukraińskich dronów w obwodzie białgorodzkim. Rosjanie ogłaszali alarmy przeciwlotnicze również w rejonach Orła, Kurska, Tuły i w kraju krasnodarskim oraz na okupowanym Krymie. Według ukraińskich mediów Kijów coraz intensywniej atakuje rosyjskie zakłady zbrojeniowe, infrastrukturę paliwową i obiekty wojskowe. W ten sposób ukraińska armia chce ograniczyć możliwości logistyczne agresora do prowadzenia wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Donald Trump rozważa dostarczanie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk na Ukrainę, powiedział o tym wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance w wywiadzie dla stacji Fox News. Wskazał, że chodzi o dostarczanie broni Ukrainie za pośrednictwem krajów europejskich. Prezydent podejmie decyzję, która będzie najlepsza dla Stanów Zjednoczonych. To jest motyw przewodni jego decyzji dotyczących polityki zagranicznej i obronnej. I ta sama zasada będzie miała zastosowanie do odpowiedzi na pytanie dotyczące pocisków Tomahawk. Pozwolę prezydentowi wypowiedzieć się w tej sprawie. Wiem jednak, także w tej chwili trwają rozmowy na ten temat. Specjalny wysłannik do spraw Ukrainy, Keith Kellogg w telewizji Fox News również potwierdził tę informację. Mówił dokładnie, niech Ukraina korzysta ze zdolności do uderzenia w głębi. Wygrana w tych wyborach wymagała prawdziwej odwagi od Mołdawian i samej Mai Sandu, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. We wczorajszych wyborach parlamentarnych w Mołdawii wygrały siły proeuropejskie, przeciw którym startowała koalicja ugrupowań prorosyjskich. Nie tylko uratowaliście demokrację i utrzymaliście kurs europejski, ale również zatrzymaliście rosyjskie próby przejęcia kontroli nad całym regionem. To dobra lekcja dla nas wszystkich, napisał szef rządu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, większe przejaśnienia na zachodzie, miejscami przelotny deszcz, a na Podkarpaciu możliwe burze. 9 stopni na wschodzie, 12 w centrum i 16 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. jeszcze do 11 i do 11 właśnie będziemy się do Państwa uśmiechać w składzie realizująca audycję Agnieszka Łukasiewicz, wydawczyni Zuzanna Olbińska i prowadząca Justyna Grabasz. Dzień dobry. Love is King, pięknie rozbujany utwór w wykonaniu znakomitej Shade. Rozpoczęcie drugiej godziny audycji Dobrego Dnia mamy bardzo miłe, więc postaramy się utrzymać ten nastrój, nawet jeśli to, co się dzieje za oknem, uśmiechom nie sprzyja. 29 września to już w końcu całkiem poważny jesienny czas. Na ten czas mamy dla Państwa dużo muzyki, która dobrze komponuje się z jesienią. Mamy też ciekawe opowieści, na przykład historię Faustyny Morzyckiej, nauczycielki, która zainspirowała Stefana Żeromskiego do napisania słynnej Siłaczki. Zerkniemy także po raz kolejny do kalendarza, tym razem w poszukiwaniu muzycznych rocznic, a dziś swoje urodziny obchodzi pewna znakomita grunge'owa płyta. O tym więcej po 10:30, a na razie płyta zupełnie nowa, chociaż stojący za nią artysta obecny jest na scenie od początku lat 60. Robert Plant. Everybody's Song. Ten utwór można znaleźć na naszej liście przebojów w propozycjach do głosowania, ale przede wszystkim można go znaleźć na płycie Saving Grace, nowym albumie Roberta Planta, nazwanym na cześć zespołu, z którym Robert Plant nagrywa. I podobno te nagrania do płyty trwały prawie 6 lat, od 2019 do 2024 roku, a powstawały na jednej z angielskich wsi. Efekt już jest. W piątek premiera miał ten album, a że jest to nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia, to jeszcze będziemy do niego z pewnością powracać. A na razie coś z zupełnie innej muzycznej bajki. Skarby i co z tobą, mała? Mądrzejsza niż ja. Co z tobą mała w wersji Skarbów, piosenka Ireny Santor przerobiona, zremiksowana. Ja pamiętam, że kilka miesięcy temu tym utworem rozpoczęliśmy audycję Rezydencja, której gospodynią była właśnie Irena Santor i pani Irena zachwycona tą wersją rzuciła taką odezwę do narodu: remiksujcie mnie, tak więc jest to wyzwanie, które no może warto kiedyś podjąć. A tak a propos Rezydencji, wczoraj gościnią audycji była Reni Jusis i zaprezentowała jedną piosenkę z nowego albumu Baxtera, Dury. A przed nami właśnie jego kompozycja, Schadenfreude. Baxter Dury i jego bardzo taneczny Schadenfreude. Jakby co, tego artystę będzie można usłyszeć niebawem na początku listopada na żywo w Gdańsku na festiwalu Inside Seaside, a jego koncerty no to jest rzecz warta nie tylko usłyszenia, ale także właśnie zobaczenia, bo tancerz z niego znakomity. Wczoraj w audycji Rezydencja za sprawą Reni Jusis, która dzieliła się swoimi ulubionymi piosenkami, wybrzmiała nam akurat piosenka Albaroni w jego wykonaniu, a całej audycji można posłuchać oczywiście w naszych podcastach. Jeśli chodzi o to, co wczoraj działo się na trójkowej antenie, to działo się także koncert Jaco Brango, zresztą nie tylko na antenie, a także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I wybrzmiała tam m.in. taka kompozycja jak Odpadną nam usta i fragment właśnie koncertowy dzisiaj dla Państwa przygotowałam. No to słuchamy. Jaco Brango. Całujmy się mocno i długo, aż odpadną nam usta. Chcę, by miłość nas wniotła w piach, jak monster krak. Jak prąd w miedzi w ciele popłynie dreszcz, od stopy do dłoni. W skronie tętno rozsadzi wiesz, to nie jest piek. Z tobą konie chcę kraść i robić rzeczy namiętne. Strasznie piękne jest to, co dzieje się tu. Już za samo to, co w głowie mam. Pójdziemy do piekła. Nie ma sensu więcej co brać. Ten czas jest nasz. Niech chemia otępia nam mózgi i łaskocze nam serca. Pewne jest tylko to, że dziś nie idziesz spać. Z tobą słyszę zapachy, węższe kolory i dźwięki. Gwiazdy, zorze, tęczę przy tobie, to nic. Czas na miłość, stań przede mną. Pozwól dotknąć się. 16 lat, mój pierwszy raz. Twarzą Marilyn Monroe. No. Twarzą Marilyn Monroe. Bardzo dziękujemy. Powiem wam, że fajnie się gra w programie Trzecim Polskiego Radia. Bardzo fajnie. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, największe platformy podcastowe i YouTube, na najnowsze wydanie, w którym mówimy o wyborach parlamentarnych w Mołdawii. Zdecydują one o tym, czy kraj ten nadal będzie szedł na zachód, czy zmieni swoją politykę na prorosyjską, a to wpłynie na los całego regionu. Zapraszam serdecznie, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Weźmy tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Już mam ekspres do kawy i 2 kilogramy kawy. Lepsze zaczyna się od kawy. Teraz promocja z okazji Dnia Kawy. Tylko do 3 października odbierz 2 kilogramy kawy za 2 zł przy zakupie wybranych ekspresów. Na przykład ekspres ciśnieniowy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Tylko do jutra 2099. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Przedsiębiorco, od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Stulecie Polskiego Radia w Muzeum Historii Polski. W ramach obchodów specjalne koncerty Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją artystyczną Łukasza Luka Rostkowskiego. Spektakle multimedialne i mapping 3D. Magiczna podróż po autentycznych głosach i dźwiękach historii. Kultowe wypowiedzi polskich dziennikarzy, znanych postaci ze świata kultury i sztuki, zaprezentowane przez orkiestrę DJ-ów. Wystąpią gwiazdy polskiej sceny. Natalia Kukulska, Krystyna Prońko, Anna Rusowicz, Krzysztof Cugowski, Fokus i Rahim oraz Rebel Babel Ensemble. 29 i 30 września. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wyjątkowa audycja i transmisja jubileuszowej gali stulecia na wszystkich antenach Polskiego Radia. We wtorek, 30 września o 19. Dziękujemy partnerom obchodów oraz koncertów jubileuszowych z okazji stulecia Polskiego Radia. PKO Bankowi Polskiemu, firmie Emitel, Totalizatorowi Sportowemu, największemu mecenasowi sportu i kultury w Polsce, który również obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Dlaczego nie mogę odebrać towaru, który zamówiłem? Niestety pana analiza wiarygodności płatniczej nie pozwoliła nam na więcej. Sprawdziliśmy w KRD. Czy ty też to słyszałeś? Sprawdź swoją firmę w Krajowym Rejestrze Długów i zobacz, co widzą inni. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają Cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Barbara, kup mi prezent. Ale przecież nie masz urodzin, Marian. Haha, ale Media Expert ma. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład zmywarka Amika z automatycznym otwieraniem drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1699,99 z kodem taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 11, a przed nami kolejna opowieść Anny Kowalczyk, tym razem w roli głównej siłaczka. Brakująca połowa dziejów. Otaczano ją szacunkiem, przywiązywano szczególną wagę do jej słów. Ruch, przedstawiając Obareckiego nieznajomej, wydeklamował poważnie. Obarecki, refleksjonista, marzyciel, wielki leniuch, zresztą przyszła sława. Panna Stanisława Bozowska, nasza darwinistka. Najbardziej bodaj znana nauczycielka w polskiej literaturze to Stanisława Bozowska, tytułowa siłaczka Stefana Żeromskiego. Żeromski naprawdę spotkał na swojej drodze taką kobietę i naprawdę jej los był tragiczny. Jednak inny niż pisarz utrwalił na kartach noweli. Nazywała się Faustyna Morzycka. Urodziła się w 1864 roku w Tambowie, w więzieniu gubernialnym, do którego został zesłany jej ojciec Julian, a matka Maria, jak to było w zwyczaju, podążyła za nim. Ojciec został skazany na 20 lat katorgi, ale matka wkrótce opuściła rodzinę. 6-letnia Faustyna wychowywała się więc u ciotki, potem u znajomych rodziny, którzy osiedli w Nałęczowie. W 1882 roku ukończyła pensję Henryki Czarnockiej w Warszawie, uczennicy dobrze znanej nam Narcyzy Żmichowskiej. Zdobyła tam patent nauczycielski, osiągając szczyty edukacji dostępnej wówczas dla kobiet na ziemiach polskich. W roli nauczycielki odnalazła się jednak znakomicie, a wkrótce działalność oświatową połączyła też z aktywnym zaangażowaniem w konspirację. Uczyła czytania i pisania, wygłaszała patriotyczne pogadanki, organizowała elementarze dla najbiedniejszych rodzin. Wielki leniuch dowiedział się o darwinistce niewiele. Ukończyła gimnazjum, dawała lekcje, miała zamiar jechać do Zurychu czy Paryża na medycynę, nie miała grosza przy duszy. Z Nałęczowem związała się na dobre. Tam w 1905 roku otworzyła pierwszą w historii miasteczka szkołę. Nauczano w niej matematyki, przyrody, kaligrafii, religii i języka polskiego i rosyjskiego. Organizowała też kursy dla dorosłych analfabetów, niedzielne odczyty i amatorski teatr. Jej dom był centrum życia kulturalnego i zarazem miejscem konspiracji. Faustyna pisała i publikowała w prasie pedagogicznej i społecznej, a także adaptowała dzieła polskiej literatury Kraszewskiego, Prusa, Orzeszkowej, tak by były zrozumiałe naprawdę dla każdego, również dla tych, którzy dopiero nauczyli się czytać. Opracowałam nareszcie fizykę dla ludu, nad którą tyle nałamałyśmy sobie głów dziewiczych. Opracowałam na brudno niestety. Jeżeli ci starczy czasu, zawsze w razie mego przesiedlenia się na miejsce inne, uszykuj to do druku i zmuś Antosia, niech przepisze. On to dla mnie zrobi. Próbowała także sił we własnej prozie, a dla dzieci tworzyła sztuki sceniczne. Literackiej kariery nie zrobiła, ale to, ile osób dzięki niej zyskało dostęp do literatury, trudno dziś chociażby oszacować. Równolegle coraz mocniej angażowała się w konspiracje. Sympatyzowała z Polską Partią Socjalistyczną, udostępniała swoje mieszkanie na tajne zebrania, ukrywała uciekinierów z lubelskiego więzienia, co sama, zadenuncjowana, przypłaciła aresztowaniem. W 1908 roku osadzono ją na Zamku Lubelskim, ale rodzina wyciągnęła ją na wolność. Wyjechała wtedy do Krakowa, gdzie prowadziła wykłady na Uniwersytecie Ludowym imienia Mickiewicza i wstąpiła do organizacji bojowej PPS, po drodze robiąc kurs zrzucania bombą. 10 października 1909 roku wzięła udział w zamachu na generała rosyjskiej żandarmerii Lwa Uthofa. Bomby spadły jednak na samochód, w którym już go nie było, zginęli za to przypadkowi przechodnie. Dla Faustyny było to wydarzenie, które na zawsze naznaczyło jej życie. Choć jej i pozostałym zamachowcom udało się zbiec. Pół roku później, wyczerpana chorobą, ciągłym strachem i poczuciem klęski, wróciła do Krakowa. Napisała list pożegnalny. Życie nadto ciąży. Zanotowała, po czym zażyła truciznę. Miała 45 lat. Co chwilę otwierała usta z wysiłkiem, jak karp, połykając powietrze. Stosy książek leżały wszędzie. Na ziemi, na stoliku, na szafce. Ach, ty szalona, ty głupia, szeptał załamując ręce. Gorączkowo, z trwogą i żalem zaczął ją badać, mierzył drżącymi rękami temperaturę. Tyfus, wyszeptał blednąc. Za swój idealizm i bezwarunkowe zaangażowanie na rzecz wolnej Polski zapłaciła najwyższą cenę. Nie nazywała się Stasia Bozowska, a Faustyna Morzycka. I była prawdziwą siłaczką, taką, której Żeromski nie musiał wymyślać, bo wymyśliło ją samo życie. Brakująca połowa dziejów. Historię Faustyny Morzyckiej przybliżyła nam Anna Kowalczyk, a kolejny odcinek Brakującej połowy dziejów za tydzień o tej samej porze. Walking on a Dream i Empire of the Sun na trójkowej antenie. A ja zgodnie z obietnicą zerkam teraz do muzycznego kalendarium, a tam... Ależ to jest rocznica. Rok 92 i rocznica wydania jednej z najlepszych grunge'owych płyt w historii muzyki. Oczywiście, jeśli się Państwo nie zgadzają, to możemy o tym podyskutować. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy, ale ja chyba pozostanę przy swoim, a mowa o płycie Dirt grupy Alice in Chains, na której takie znakomitości jak m.in. utwór Rooster. Ja się teraz przyznam, że słuchałam tego albumu jak szalona na starej kasecie, która się w wielu miejscach zacinała i jak teraz słyszę utwór Rooster bez tych zacięć, to się jakoś nie mogę odnaleźć. Kiedyś jedna z trójkowych słuchaczek nazwała to bardzo ładnie pamięć zacięć i naprawdę lubię tego określenia używać. No, fenomenalna płyta. Dirt grupy Alice in Chains, płyta, na której takie utwory jak Down in a Hole, Angry Chair, Wood, same wspaniałości. Trochę trudno się pozbierać po tej piosence, ale skoro nam wybrzmiał Rooster Alice in Chains, to jeszcze powiem, że teraz nam wybrzmi kolejny Rooster, ale tym razem będzie to zupełnie inny Rooster w wykonaniu grupy Bar Italia. No resistance, my life is taken over by this. Bar, Italia i Rooster w Trójce. A my dziękujemy za dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Zuzanna Olbińska i ja, Justyna Grabasz. To była audycja Dobrego Dnia, a na koniec dzisiaj utwór, którego mały fragment wybrzmiał dzisiaj w nagraniu z wczorajszego koncertu Jacko Brango z twarzą Marilyn Monroe. Godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia. Macron, przywódca ważnego, istotnego kraju, zbiera punkty, mówiąc potocznie. Tak. Poważny zarzut w tym roku stawiany, słyszałem go wielokrotnie z wielu ust. Filmowcy uciekają od trudnych tematów. Mhm. Premiera była w Toronto. Dzisiaj rano znalazłam taką recenzję, punkowy Kafka dla generacji Z. Cringe, cringe, przestań mi to pokazywać. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19 oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą! Biorą! Jak szalone! Tylko do jutra w RTV Euro AGD trwa rabatobranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Telewizor Samsung 55 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5299 zł. Teraz za 4799. Taniej o 500 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Przechowuj żywność zawsze rozsądnie, byś mógł używać jej później godnie. Twoja lodówka w tym dopomoże. Kupuj i przechowuj, ile zjeść możesz. Żywność to wartość. Żywność to wartość. Żywność to wartość. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit skurcz senior. Zdrowit. Co robi pani promocka, żeby wyczyścić dom, ale nie wyczyścić portfela? Idzie do Auchan. Bo teraz Bileda Ultra Max w supercenie. Tylko 78,90 za pełny zestaw. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A szynka wieprzowa bez kości marki Auchan aż 41% taniej. Tylko 10,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 18,99. Promocja 29 września, 1 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Przedsiębiorco, od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C. Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody. Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam. To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu. No, tego z Media Expert. No tak. Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Philips, Jura i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 4 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Tak brzmi świeżość. Już słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz 2,99 za kilogram. A borówki amerykańskie 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie. Szczegóły w aplikacji Lidl.